publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 dzień kwietnia. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest szósta, zapraszam na serwis Anna Kowalik-Brancati. Tarcza antykryzysowa numer 2 przyjęta przez Sejm. Premier proponuje kolejną o wartości 100 miliardów złotych. Ponad 5 tysięcy osób zakażonych koronawirusem w Polsce, 159 z nich zmarło. Apel ekspertów, by na święta zostać w domu. Po wyroku z Luksemburga w sprawie Izby Dyscyplinarnej rząd zwróci się z pytaniem do Trybunału Konstytucyjnego. Sejm przyjął tak zwaną drugą tarczę antykryzysową. To pakiet rozwiązań, które mają łagodzić skutki kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa. Te propozycje przewidują m.in. zwolnienia z ZUS dla większego grona przedsiębiorstw, a także wsparcie dla fundacji, spółdzielni socjalnych oraz stowarzyszeń. 3-miesięczne wakacje od płacenia składek ZUS dla firm, które zatrudniają od 10 do 49 pracowników. Wsparcie dla pracowników na tak zwanym samozatrudnieniu. Rządowa pomoc także dla zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. To tylko niektóre z zapisów, jakie zawiera druga tarcza antykryzysowa. Tu jest pomoc dla spółdzielni socjalnych, całkowite ich zwolnienie ze składek. Tu jest kwestia tego, żeby komornicy nie mogli zabierać tej pomocy, którą dostają firmy w ramach tarczy antykryzysowej. Tu są przecież rozwiązania jakże korzystne dla podmiotów pożytku publicznego i szereg innych. To jest naprawdę propozycja, na którą chyba bardzo wielu czekało. Mówił w Sejmie szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber. Teraz rządowy projekt trafi do Senatu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Kolejną formą ochrony gospodarki przed negatywnymi skutkami epidemii ma być projekt tarczy finansowej zaprezentowany wczoraj przez premiera Mateusza Morawieckiego o wartości 100 miliardów złotych. Niezbędne informacje o tarczy znajdą Państwo m.in. na portalu polskieradio24.pl. Kwadrans po siódmej w programie pierwszym Polskiego Radia i Polskim Radiu 24. Wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą. Do 5205 wzrosła liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce. 159 z nich zmarło. Wieczorem Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 205 nowych przypadkach zakażenia i 23 kolejnych zgonach. Jeżeli w święta nie zachowamy zasady dystansu społecznego, to jak twierdzą eksperci, kilka dni po świętach możemy spodziewać się nagłego, znaczącego przyrostu liczby chorych. Jak mówił w programie Trzecim Polskiego Radia wirusolog profesor Włodzimierz Gut, świąteczny weekend najlepiej spędzić w domu, unikając kontaktu z osobami, które na co dzień z nami nie mieszkają. Trzeba będzie zostać w domu i bardzo spokojnie przeczekać święta, ponieważ inaczej możemy zrobić prezenty ludziom, których kochamy. I to prezenty przez nich niechciane. Problem sprowadza się do tego, że jedyną drogą, którą my znamy w tej chwili, to jest droga kontaktów międzyludzkich, które przenoszą wirusa. Wirusolog ostrzegł, że na razie wzrost zachorowań jest pod kontrolą, ale odwiedzanie rodziny w święta niesie ryzyko rozwoju epidemii, co może nastąpić, gdy będzie jedna osoba zarażona na 1000 obywateli i jak dodał, wtedy zmaleją szanse wychwycenia i izolowania wszystkich, którzy mieli kontakt z chorymi. Komisja Europejska zatwierdziła polski program pożyczek i gwarancji dla firm o wartości 700 milionów euro, czyli około 3,5 miliarda złotych. W związku z koronawirusem program umożliwi wsparcie polskiej gospodarki w czasie pandemii. Chodzi o gwarancje publiczne na zabezpieczenie pożyczek oraz dopłat do oprocentowania pożyczek. Komisarz do spraw konkurencji Margaret Vestager napisała w oświadczeniu, że w ten sposób firmy będą mogły pokrywać bezpośrednie potrzeby w zakresie płynności środków i kontynuować swoją działalność w tych trudnych czasach. Dodała, że komisja współpracuje z unijnymi krajami, bo zależy jej na szybkim, skoordynowanym i skutecznym wprowadzaniu krajowych środków wsparcia zgodnie z przepisami Unii. To już drugi polski program pomocy dla firm dotkniętych przez kryzys, który został zatwierdzony przez Komisję Europejską. W piątek akceptację uzyskał plan dotyczący gwarancji i dopłat do oprocentowania kredytów o wartości 22 miliardów euro, czyli około 100 miliardów złotych. Beata Płomecka, Polskie Radio. Rząd zwróci się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem, do jakiego stopnia Europejski Trybunał Sprawiedliwości może wydawać wyroki zabezpieczające wobec państw członkowskich. Premier Mateusz Morawiecki odniósł się w ten sposób do decyzji TSUE, który nakazał zawieszenie działalności Polskiej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów. Premier podkreślił, że wymiar sprawiedliwości jest kompetencją państw członkowskich. My z całą pewnością skierujemy do Trybunału Konstytucyjnego, który jest najwyższą instancją odwoławczą

Będziemy z Państwem do godziny 10. Poranne wydanie Zapraszamy do Trójki. Kuba Witkowski przy telefonie, 2 2 7 3. Widzę, że Państwo już dzwonią, ale powtórzę, zapraszamy do dyskusji. Nasza skrzynka kontaktowa też jest już czynna. zdtrzymałpapolskieradio.pl zdtrzymałpapolskieradio.pl. Czekamy na listy, czekamy na sygnały od Państwa. Tymczasem 14 minut po godzinie 6. Wiele spraw mamy do omówienia. Zapraszamy do tego. No właśnie, w wielu krajach, także nam nieodległych, takich jak chociażby Czechy, są obowiązkowe. U nas na razie jeszcze nie, chociaż rząd nie wyklucza zmian w tej materii, to nawet dziś może się zmienić. Mowa oczywiście o maseczkach. Coraz więcej osób ich używa, niestety nie zawsze poprawnie. O czym trzeba pamiętać? Zdejmij gumkę od tyłu, bez dotykania przodu maski. Trzymaj ją daleko od swojej twarzy. Wyrzuć daleko maskę do kosza i umyj ręce. Wszystko o maseczkach po godzinie 7. Czy państwo z nich korzystają? Proszę dać znać. A co poza tym w programie? Goście w Trójce. Przed nami dwa salony polityczne. Kwadrans przed 7 porozmawiamy z kandydatem na prezydenta, panem Szymonem Hołownią. Z kolei po 8 naszym gościem będzie szef Rady Mediów Narodowych, Krzysztof Czabański. Na tę rozmowę zapraszam w imieniu Beaty Michniewicz. Porozmawiamy też o świętach, które przed nami. Jak je przeżyć, by tego czasu po prostu nie zmarnować? O to po godzinie 9 zapytam biskupa Rafała Markowskiego. Połączymy się też z naszą korespondentką w Nowym Jorku. Najnowsze doniesienia zza oceanu jeszcze przed godziną 7. Doktor Tomasz dziś będzie miał niepocieszające wiadomości, bo pewnie wielu by chciało chociaż na moment. Nie mamy urządzenia, które by powodowało, albo jakiegoś takiego ubioru, albo farby, która by spowodowała, że wymalowanie ciebie oznacza, że znikasz, że jesteś niewidoczny. Projekt Tata też dziś bardzo naukowy. Na przykład duże białe króliki mogą mieć tylko małe białe króliki. W ten sposób nasi gracze też mogą zaznajomić się z genetyką i z tymi zależnościami, tak jak są dziedziczone pewne cechy. O co chodzi? Zdradzę. Opowiemy o pożytkach płynących z grania w gry planszowe. To i wiele więcej w naszym programie. Teraz już 16 minut po godzinie 6. Sprawdźmy, co o poranku w prasie piszczy. Na początek Rzeczpospolita, jej pierwsza strona. 100 miliardów dla firm to właściwie główny temat dzisiejszej porannej prasy. Rząd przygotował potężny zastrzyk gotówki bezpośrednio dla firm, czytamy. Chcemy zaproponować bezprecedensową tarczę finansową. Skierujemy co najmniej 100 miliardów złotych bezpośrednio do firm. Tak wczoraj mówił Mateusz Morawiecki. Tarcza skierowana będzie do wszystkich firm z wyłączeniem samozatrudnionych. Do mikrofirm, dodajmy, trafi 25 miliardów złotych. Do średnich firm 50 miliardów, duże firmy dostaną resztę, czyli 25 miliardów złotych, ale tu jest warunek. Duże firmy dostaną te pieniądze, jeśli płacą w Polsce podatki. To na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Także ciekawy temat zapowiedziany na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Mandat za nadmierną troskę o samochód. Proszę uważać. Kierowca za mycie pojazdu nawet na bezdotykowej myjni czy wymianę opon na letnie ryzykuje karę. Jak wysoką, to zależy od policjanta. Szczegóły w dzisiejszej Rzeczpospolitej na stronach prawnych tejże gazety. W Dzienniku Gazecie Prawnej także o tarczy. Nowa tarcza osłoni małych i dużych. W Dzienniku Gazecie Prawnej także ciekawy tekst. Uczniowie zdalnie wykluczeni, od 200 do nawet 500 tysięcy. Tylu w kraju brakuje komputerów dla uczniów, by mogli bez przeszkód uczyć się online, szacuje Dziennik Gazeta Prawna. W Gazecie Polskiej Codziennie, tak jak mówiłem, także o tarczy, ponad 300 miliardów złotych na wsparcie gospodarki, to na pierwszej stronie, ale także na stronie 12 ciekawy tekst o tym, co dzieje się obecnie w Europie i czy Unia wytrzyma ten kryzys. Unia wciąż bezradna wobec wirusa, ocenia Gazeta Polska Codziennie. Przyszłość Unii Europejskiej będzie niepewna, jeśli władze nie zaproponują programu wsparcia, mówiła wczoraj minister finansów Hiszpanii Maria Jesús Montero. Mimo 13 godzin rozmów ministrowie finansów państw członkowskich nie doszli do porozumienia w sprawie odpowiedzi Unii Europejskiej na kryzys, a konkretnie na koronakryzys. I jeszcze Gazeta Wyborcza i jej pierwsza strona. Bat na sędziów zawieszony. Tym dziś Wyborcza zajmuje się na swojej pierwszej stronie. To oczywiście decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Polska ma natychmiast wstrzymać stosowanie przepisów prezydenckiej ustawy o Sądzie Najwyższym o dyscyplinowaniu sędziów przez nową Izbę Dyscyplinarną. Tak orzekł wspomniany Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rząd Prawa i Sprawiedliwości sugeruje, że orzeczenia nie wykona. Czytamy w Gazecie Wyborczej na jej pierwszej stronie. U nas za kilka minut raport o stanie pandemii na świecie. Tymczasem 18 minut po godzinie 6. No właśnie, raport o stanie pandemii. W tym raporcie zajrzymy do zoo. Teraz będziemy karmili nasze małpi szony. O, wychodzą właśnie. Że co? Że bez człowieków jakoś jest tak ci nudno, tak? Człowiekom też się już bez was nudzi. Mówisz, że najbardziej lubisz takie małe człowieki, co mają takie warkoczyki. Ale że kiedy znów przyjdą, pytasz te człowieki? I tu ci odpowiedzieć nie mogę, bo człowieki mają teraz sporo kłopotów. Gniew zamieni w kochanie, a zdradę w niepamięć. Trzecim Polskiego Radia. Dwie dwójki i siedem trójek. Cieszymy, że humory Państwu dopisują o poranku. Dzień dobry, witam najserdeczniej. W Światowym Dniu Pozdrawiania Brunetów. Nie wiem, czy wiecie, który z Was tam dzisiaj brunet? Aha, no to wszystkich pozdrawiam, oczywiście też tych wieczorową porą, prawda? Którzy, że tak powiem, nie powinni chodzić, a chadzają. Tego filmu. Dziękujemy za te życzenia. Oczywiście je przyjmujemy. No, z brunetów to chyba tylko Agnieszka dzisiaj jest brunetem. Ja brunetem byłem, no powiedzmy, dekadę temu, ale bardzo pani dziękuję. 23 minuty po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. Aż teraz czas u nas na raport o stanie pandemii na świecie i Ernest Zozuń. Każdy chce wiedzieć, co dzieje się, gdy brama zoo zamyka się. Pewien animowany film starał nam się te tajemnice zdradzić. Ale ja dziś mam lepszy pomysł, bo nie rysunkowy, a filmowy i internetowy. Hello, my name's David. Hej, nazywam się David, jestem z ekipy Towarzystwa Zoologicznego Londyńskiego Zoo. Jak widzicie, zoo jest zamknięte i kompletnie puste. No i co się tu teraz dzieje? Suszymy ząbki, panowie. By nie tracić kontaktu z tymi, którzy do zoo przychodzą, David i jego koledzy przygotowali specjalną wideo wycieczkę po ogrodzie. Gdzie jest królewska podduszka? Teraz będziemy karmili nasze małpiszony. O, wychodzą właśnie. Że co? Że bez człowieków jakoś jest tak ci nudno, tak? Człowiekom też się już bez was nudzi. Mówisz, że najbardziej lubisz takie małe człowieki, co mają takie warkoczyki. Ale że kiedy znów przyjdą, pytasz te człowieki? I tu ci odpowiedzieć nie mogę, bo człowieki mają teraz sporo kłopotów. Wielka Brytania, epidemia jest w zenicie, ale co najgorsze, nie wiadomo kiedy będzie lżej. Lekarze wykończeni pracują bez wytchnienia. Boję się o mój zespół, bo wystawieni są prawie bezpośrednio na działanie tej choroby, mówi szef zespołu medycznego Uniwersyteckiego Szpitala w Londynie. Co prawda jesteśmy lekarzami, wiemy jak się chronić, znamy też ryzyko, no i zgadzamy się na tę pracę. W Peru matka zakażona koronawirusem urodziła dwoje dzieci, które od wirusa są wolne, co daje bardzo ważne wskazówki naukowcom w poszukiwaniu tak szczepionki, jak i leku. W przypadku tych dwóch naszych pacjentów mogę powiedzieć, że mają się dobrze, ale niestety nie mogą na razie przebywać z mamą. Tak na razie jest bezpieczniej. Stany Zjednoczone. Mer Los Angeles zarządził, że nie tylko służby medyczne są obowiązane do noszenia w pracy masek na twarzy. Dotyczy to pracowników sklepów spożywczych, aptek, restauracji, hoteli, taksówkarzy. Maski powinni mieć pasażerowie komunikacji i pracownicy na budowie. Dotyczy to także innych osób, które prowadzą działalność gospodarczą w kontakcie z ludźmi. Austria. Wiedeńscy dorożkarze zorganizowali dowóz posiłków dla osób starszych i chorych. Zorganizowali go na tyle dobrze, że gotuje dla nich kuchnia pięciogwiazdkowego wiedeńskiego hotelu. To fantastyczne, że hotel Intercontinental chce dla nas gotować. Oczywiście wszyscy starsi ludzie, dla których wozimy to jedzenie, korzystają z tego nieodpłatnie. Bardzo mi to dodaje energii i z dużym entuzjazmem to uruchamialiśmy. Indie. Po ulicach Delhi jeździ elektryczny samochód koronawirus. Plastikową obudowę mającą przypominać zarazek wykonał właściciel pojazdu z własnej inicjatywy. Pomyślałem, że zrobię coś takiego i przez to, że będę jeździł po mieście, ludzie uświadomią sobie, że to jest realne niebezpieczeństwo i zostaną w domu. Chiny. Wuhan świętuje pokazem świateł otwarcie po ponad 3 miesiącach miasta. Komputer sterował widowiskiem, które zaangażowało niemal wszystkie budowle w centrum miasta. Samochodów jest już więcej, choć jeszcze nie tyle co kiedyś, ale powoli, powoli ruch już wraca na ulicę. Ale że co? Że do pracy mam iść? Że tu teczka, tu magnetofon, tak? Zabrać? Bo miejsce na kanapie zajmuje częściej? I klikam ciągle i spać sobie dzień cały nie można? Boże, kiedyś to przenocować tylko przechodziłem, tak? I spokój był. A teraz cały dzień jestem. I przeszkadzam, tak? No ale kotku. No i wydało się, kto tu rządzi. To Ernest Zozuń, a to pani Krystyna. Co dobrego słychać o poranku? Mam taki krótki raport z frontu. Otóż przyłbice nie są dla okularników. Nosząc maseczkę, też nieraz mam zaparowane okulary, więc jest to problem dla okularników. Natomiast epidemię nam sprezentowano, myśmy tego prezentu nie chcieli. Ona nie ma żadnych dobrych stron, ale ponieważ wyjątek potwierdza regułę, to wyjątkiem niech będzie to, że Trójka zwolniła, że już tak nie pędzimy. I że są przepiękne koncerty, przepięknej muzyki. Dziękujemy pani za ten telefon. Program Trzeci Polskiego Radia, 2 2 7 3, także zdtrzymałpa.polskieradio.pl do państwa dyspozycji. Za 3 minuty pogoda, wcześniej Mysłowic, zwykły dzień. Do fontanny wrzucam grosz, na rowerze ktoś rekord bije swój. Ktoś oczyścił brudny stan, ktoś przekroczył wkład, rzekę wspomnień złych. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Gdzieś o 500 kroków stąd, ręku niesie ktoś, pełno różnych spraw. Może kupię sobie psa, może lepiej lwa, kobiet będzie wrót. Dzień, zwykły dzień.

związku z tym, że z tym spaniem też już nie bywa, o 4 już nie sypiam, obserwuję wschód słońca. Przepiękne zjawisko. To słoneczko tak rośnie, rośnie, rośnie, jak ciasto drożdżowe. Wie pan, to mi tak napawa nową energią, nową siłą przeżyć ten dzień, prawda? I nie dać się tym przeciwnościom losu. No, trzeba, nie? Trzeba. Nikt za nas żyć nie będzie. Trzymajmy się mimo wszystko. Ładnie, panie Adamie, pan to powiedział. Słońce rośnie jak ciasto drożdżowe. Chociaż podobno w sklepach z drożdżami to akurat są problemy. No właśnie, takie nastały czasy, że przynajmniej niektórzy z nas więcej czasu spędzają w domu. Jak ten czas wykorzystać? A czy myśleli państwo o pisaniu pamiętnika? W końcu historia dzieje się na naszych oczach, zmienia się świat. Wiem, to spory wysiłek, by myśli przelać na papier, ale z drugiej strony tak sobie myślę, że po latach do tych zapisków miło będzie wrócić. Dodatkowo właśnie ogłoszono konkurs na najlepszy pamiętnik dokumentujący wydarzenia tego roku. Muzeum Niepodległości zaprasza dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe do napisania pamiętnika. Beata Malec, wicedyrektor Muzeum Niepodległości, pomysłodawczyni konkursu na pamiętnik. Pamiętnik 2020, żebyśmy mogli wspólnie zapełnić sobie czas dzisiejszych wyjątkowej sytuacji, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy. Pamiętnik człowieka żyjącego w izolacji narodowej. Dzień? Już nawet nie liczę. Pamiętnik ma taką dość szeroką formułę. Doktor Tomasz Kowalczuk, językoznawca i filozof z Uniwersytetu Warszawskiego. Która zahacza o taką formę, która się kiedyś nazywała silvarerum, to znaczy zapisywania wszystkiego, co się dzieje. Ten klejnot mam od matki. Zawiera on cząstkę prawdziwej relikwii. Boicie się? Tylko złe duchy lękają się relikwii. Pamiętnik jest zapisem jakichś wydarzeń. Jest albo prawdziwy, albo może być stylizowany na pamiętnik. Jakiś tekst literacki może być stylizowany na pamiętnik. Druga w tymże roku potrzeba była pod Gnieznem ze Szwedami, z wielką wojska szwedzkiego szkodą. Było bo jeszcze naszych Polaków przy królu szwedzkim siła. Papierowy pamiętnik, który znaliśmy jeszcze 30-40 lat temu, dzisiaj właściwie chyba piszą nieliczni. Andrzej Pająk, blog popularnonaukowy Crazy Nauka. Wszystko przenosi się do wirtualnej rzeczywistości, czyli do internetu. No i tak naprawdę nie przestaje być pamiętnikiem, bo pamiętnik był taki dla nas, a każdy blog właściwie jest miejscem, gdzie chcemy my podzielić się tymi naszymi przeżyciami z innymi. Z jednej strony mamy blogi, gdzie dzień po dniu, czy tam tydzień po tygodniu dzielimy się jakimiś spostrzeżeniami. Z drugiej strony mamy tak zwane vlogi, czyli formę opowieści wizualnej. Cześć wszystkim, a ja was witam w nowym vlogu. Dopiłam właśnie moją poranną kawkę i moja nowa taktyka jest taka, że zakładam na siebie strój sportowy od razu po tym, jak się przebudzę. Całe szczęście jest prąd, jest woda, jest internet, to chyba kluczowe w dzisiejszych czasach. Natomiast mam wrażenie, że jeszcze tydzień, jeszcze dwa i pewnie zacznę już gadać do pustych ścian. Ostatnio swoją drogą zacząłem rozmawiać do ptaka siedzącego na parapecie. Wsłuchiwał się ze zrozumieniem i z zaciekawieniem, więc wydaje mi się, że być może w trakcie tej kwarantanny odkryję jakieś nowe umiejętności rozmawiania ze zwierzętami. Liczę, bardzo mocno liczę na to, że to wszystko się skończy, dlatego że jednak rozmowa z ptakiem jest w porządku. Natomiast myślę, że zdecydowanie przyjemniej jest rozmawiać z drugim człowiekiem. Zapiski te pisane i nagrywane zebrał Tomasz Jeleński. Co państwo na taką propozycję? Pamiętnik z czasów zarazy. No i czy piszą lub pisali państwo pamiętniki? Jesteśmy ciekawi, jak ma się ta piękna kronikarska sztuka w narodzie. 18 minut do godziny 7. Niebawem połączymy się z Nowym Jorkiem i naszą korespondentką. Zapytamy, jak tam wygląda sytuacja. Nieustannie polecamy 2 dwójki i 7 trójek, także zb3@polskieradio.pl. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. Powiedzieć o tobie, tak często czuję twoją siłę, nic się nie dzieje przy poczułem wtedy, wtedy, że jesteś. Czasem znajdujesz na mnie czas. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem. Do godziny 7:00 program trzeci Polskiego Radia, audycja poranna, a w niej Bóg i T-Love. Zapraszamy do Trójki. A teraz Nowy Jork, na miejscu korespondentka Polskiego Radia Agata Król. Witam cię serdecznie, Agato. Witam, dzień dobry. W Polsce, jak wiemy, dzień się budzi, dodajmy piękny wiosenny dzień, tymczasem Nowy Jork, miasto, które nie śpi, zasypia, w każdym razie za oceanem kończy się dzień. Powiedz, w jakich nastrojach, bo według zapowiedzi ten tydzień miał być tym najtrudniejszym. Chyba jest najtrudniejszy, mam takie wrażenie. Myślę, że nastroje są okropne, bo o ile wcześniej gdzieś chyba te tragiczne informacje, mimo że krążyły wokół nas, nie do każdego jednak docierały i wydawało się, że nie dotyczy nas to bezpośrednio. To zagrożenie, możliwość zakażenia się koronawirusem, a nie daj Boże trafienia do szpitala w bardzo ciężkim stanie. Teraz, szczególnie w momencie, kiedy liczby nas wręcz przytłaczają, wydaje się, że jednak dotarło to już do wszystkich. O ile oczywiście wcześniej też każdy, prawie większość przestrzegała zaleceń władz, aby nie zbliżać się do siebie, aby tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest absolutna konieczność wychodzić z domu, aby korzystać z tych miejsc rekreacyjnych ze zdrowym rozsądkiem. Tak teraz wydaje się, że faktycznie ludzie nie wychodzą już zupełnie z domu. Zdarzają się oczywiście w niektórych miejscach osoby, które gdzieś tam zupełnie tak chcą się spotkać, wychodzą. Przecież ich to nie dotyczy. Tutaj władze Nowego Jorku, mając na uwadze to, że właśnie to ma być ten najtrudniejszy tydzień pandemii w Stanach Zjednoczonych, poinformowały, że kary za złamanie tych nakazów, które wcześniej były wydane, zostają podwojone. A więc jeśli osoba złamie tę odległość podstawową, jaką należy zachować od tej innej, obcej osoby, zostanie wówczas ukarana mandatem w wysokości $1000. Czy to podziała? Oczywiście trudno powiedzieć. Ten dystans, który ludzie między sobą zachowują, przynosi jednak jakiś skutek, bo patrząc na krzywe, czyli te wszystkie wskaźniki, jak one się układają, wydaje się, że faktycznie liczba zakażonych w Nowym Jorku każdego dnia jest mniejsza niż dnia poprzedniego. Nie dotyczy to niestety zgonów, o ile ten weekend był taki optymistyczny i wydawało się, że będzie mniej osób umierało z powodu COVID-19. Poniedziałek, wtorek, środa przyniósł bardzo tragiczne dane i właściwie każdego tego dnia można powiedzieć, że był bity niechlubny rekord. W środę też było więcej zgonów niż we wtorek, a więc to jest niestety cały czas tendencja wzrastająca. gubernator Nowego Jorku, Andrew Cuomo, mówi, że prawdopodobnie właśnie te dane będą jeszcze rosły, bo to jest konsekwencja tego gwałtownego i nieprawdopodobnego wzrostu zachorowań sprzed tych 2-3 tygodni, kiedy ludzie trafiali do szpitali w bardzo ciężkim stanie i teraz po prostu umierają, przegrywają walkę z koronawirusem, więc dane dotyczące zgonów prawdopodobnie będą jeszcze rosły. Ale bardzo optymistyczne jest to, że liczba hospitalizowanych osób spada i to już nie jest 25% zgłaszających się osób do szpitali, a jest to jednocyfrowa dana. Mówisz, że nastroje są złe, to oczywiście naturalne, ale jak one się wyrażają? Czy ktoś ma do kogoś pretensje, jest złość, jest frustracja? Nie, to jest raczej niepewność, bym powiedziała. Myślę, że na złość, na frustrację jeszcze pewnie przyjdzie czas, tym bardziej, że jeśli się skończy ten kryzys zdrowotny, przyjdą kolejne kryzysy i no niestety będziemy musieli również temu stawić czoła. Na razie jest ta niepewność właśnie z tym, co będzie teraz i co będzie później. Boimy się o siebie, boimy się o swoje zdrowie, boimy się o naszych bliskich, boimy się o naszych znajomych. Co chwila ktoś do kogoś dzwoni, pyta... Czy jesteśmy zdrowi, jak się trzymacie, dbajcie o siebie, czy czegoś nam potrzeba. To jest właśnie to, czy czegoś nam potrzeba. To jest, nie wiem, czy można to powiedzieć, piękne w tej całej tragedii, że ludzie bardzo o siebie zaczęli dbać nawzajem. O siebie też, ale o siebie nawzajem. Pytają sąsiadów, jak się, czy coś trzeba pomóc. O cokolwiek by nie trzeba było. Organizują się w internecie. Ja już o tym mówiłam niejednokrotnie, że w internecie powstaje wręcz takie równoległe życie, czyli ludzie spotykają się tam, aby dowiedzieć się, co dzieje się na zewnątrz, tak? Na zewnątrz ich domów, w których przecież siedzą, przebywają i w zasadzie nikt nie chce wychodzić. Agata, jeszcze krótko chciałem dopytać. Wczoraj szef amerykańskiej dyplomacji Mike Pompeo mówił, że Polska znajdzie się wśród odbiorców wsparcia USA, jak tylko będziemy mogli go udzielić, jeżeli Stany będą posiadały taki sprzęt. Właśnie, powiedz, jak te kwestie teraz wyglądają, czy w USA, czy w Nowym Jorku, czegoś brakuje? No to jest tak, że cały czas są potrzeby. O ile Nowy Jork zadbał, bardzo wcześniej alarmował, bił na alarm, wręcz władze po prostu błagały o pomoc ze Stanów Zjednoczonych i spoza Stanów Zjednoczonych i ta pomoc nadchodziła. A więc te potrzeby zostały zabezpieczone. Mówił ostatnio Andrew Cuomo, gubernator stanu, że jeśli chodzi o liczbę respiratorów, to w tym momencie, kiedy ta liczba hospitalizacji też nie rośnie aż tak szybko, będzie dobrze, czyli liczba respiratorów jest okej. Natomiast oczywiście cały czas napływają do nas informacje ze szpitali, że brakuje maseczek, czyli to, co jest potrzebne cały czas i non stop. Rękawice, fartuchy ochronne, maseczki. Czego brakuje na całym świecie. Agata Król, Nowy Jork, bardzo dziękuję Ci za te relacje. Do usłyszenia. Uważaj na siebie. 8 minut do godziny 7. Program Trzeci Polskiego Radia. Kings of Leon. Ocean liner come and anchor down, sea of forgiveness, see what I have found. It's long and lanky, awkward at times, I'm going nowhere. If you get the time, and it's a long, hard road, till I can't get to you, and I'll be holding on, hoping the sun comes shining through. I'm going nowhere if you get the time. I'm going nowhere, you on my mind. I took to driving, see what I would find. Place in history, a little peace of mind. I know what you're thinking.